чи щось інше розбурхало уяву. Вона знає, Віталій просто закоханий в капітана Дорошенка. Для нього він людина-взірець. Коли він приїздить, то у Віталика з хлопцями тільки розмов, що про далекі рейси, про пасати та про мусони. Його аж подив бере, що мати до цього ставиться спокійніше. «Як ти можеш, мамо? Перед тобою ж єдина на весь радгосп людина, що перетинала екватор, бачила сузір'я Південного Хреста». Віталик з капітаном у давній дружбі. Лукія пригадує, як в один із своїх приїздів капітан привіз Віталикові для забавки мавпеня. Було з ним клопоту. Маленьке, потішне, воно принесло з джунглів у радгосп свій гарячий південний темперамент. Жвавість та спритність виявило таку, що не знали, куди з ним подітись. Гасає, стрибає, як потерча. Все, що попадається під руку, шпурляє. Фікуси поламало, миски побило, фіранки подерло. Дроти та антени – це для нього, мов, ліани в джунглях. З кутка, як плигоне, і на шнур електричний вчепиться, гойдається і ніби сміється своїм пустощам. Йому весело, а господиням до сліз, бо вже воно пішло від хати до хати і так дійшло аж до радгоспних майстерень, де потрапило до міцних робочих рук діда Смика. Зарослий, задимлений, задичавлений, він цупко тримав його в руках, довго й пильно розглядав цього далекого свого пращура. «Невже ж оце і я колись таким був?» – дивувався дід Смик. «Невже і я від такого походжу?» «Від такого!» – жартували в майстерні. «Тільки загордилися діду, цураєтесь, а воно впізнало, родичається». «Що ж ти думаєш про нас, макако?» – допитувався дід Смик, уважно дивлячись на мавпеня, а воно, прищухнувши, зірко і уважно дивилось на нього. На зиму забрали його в школу, в куточок живої природи. Тільки недовго прожило мавпеня там. Якось вночі вискочило з помешкання, і вранці знайшли його на винограднику замерзлим. «Друзі, не треба смутку!» – трохи манірно вигукнула вчителька англійської, що зовні мало чим і різнилась від випускниць. «Давайте краще голосно помріємо про ваше майбутнє». «Про це краще голосно помовчати», – підійшовши до гурту, кинув Гриня Мамайчук. «Мрійників у нас і так, не розминешся. Ах, на цілину, ах, на новобудову, все життя буду в клубі своїм милим дуети співати. А минає кілька років, ти вже її в клуб не докличешся. Куди там їй в клуб? Троє дітей, коза, ще й строїмось. А по-моєму, працювати і веселитись – це ніколи не набридне», – з певністю каже Тоня, і, підхопившись, гукає через голови до директора школи. «Павле Юхимовичу, чи ви вже дозволяєте танці?» «Ви тепер люди суверенні». Пари одна за одною закружляли в танці. А на другім кінці столу дедалі гучніше розлягається пісня. Щойно співали чабани, а зараз співає подружжя осадших. Кузьмині батьки. Він бульдозерист із каналу, а вона – доярка. І хоч зайняті обоє, але жодної гулянки без них не обходиться. Жоден веселий вечір не мине, щоб вони не сіли отак удвох і не затягли дуетом. Сім'я в них велика, але живуть дружно і якось ніби легко. Від молодості до сивини ведуть життя, як пісню в два голоси. Злагоджено, рівно. Так зіспівались, що всі переливи його хрипкуватого голосу